płaci 55% lub czwarty 80% lub piąty produkt 99% taniej. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14, czas na serwis Trójki, który przedstawi Anna Kowalik-Prankati. Do bazy Interpolu trafił wniosek w sprawie czerwonej noty wobec Pawła Szopy, twórcy firmy Red is Bad. Michel Barnier, nowym premierem Francji, mianował go prezydent Emmanuel Macron. Wisła wysycha, w weekend poziom może spaść do rekordowych 25 cm. Zaczynamy od Paryża. Tenisista stołowy Rafał Czuper został mistrzem paraolimpijskim. W finale turnieju singlistów w kategorii MS2 Polak pokonał Czecha Jerzego Słuchańka. To 16 medal dla Polski podczas imprezy w Paryżu, w tym 5 złoty. Wcześniej tenisistka stołowa Dorota Bucław zdobyła brązowy medal w kategorii WS1-2. Polka przegrała z Włoszką Giadą Rossi. Jest wniosek w sprawie czerwonej noty wobec Pawła Szopy, biznesmena i twórcy firmy odzieżowej Red is Bad. Policja wprowadziła go technicznie do bazy Interpolu, a ewentualny międzynarodowy list gończy zostanie uruchomiony po weryfikacji zgłoszonych dokumentów. Rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak nie chciał mówić o szczegółach wniosku. Rzeczywiście prokurator podejmuje w tym dniu dzisiejszym pewne czynności zmierzające do skuteczniejszego poszukiwania Pawła Szopy. Natomiast mam tutaj informację, prośbę, żeby tych szczegółów poszukiwawczych nie przekazywać. Tak jak było w przypadku Michała K., my w pewnym momencie zaprzestaliśmy informowania o szczegółach poszukiwań po to, żeby one były skuteczne. Paweł Szopa jest jednym z podejrzanych w sprawie nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych. W tej sprawie zarzuty ma także zatrzymany w Londynie były szef agencji Michał K. Prezydent Francji mianował Michela Barniera nowym premierem kraju. Emmanuel Macron ogłosił decyzję około 2 miesięcy po tym, jak żadna partia nie uzyskała bezwzględnej większości w przedterminowych wyborach. 73-letni Barnier przewodził rozmowom Unii Europejskiej z Wielką Brytanią w sprawie Brexitu. Wcześniej pełnił funkcję we francuskich rządach i był unijnym komisarzem. Parlament Ukrainy przyjął kandydaturę Andrija Sybichy na szefa MSZ-u. Wcześniej przyjęta została dymisja dotychczasowego szefa ukraińskiej dyplomacji Dmytra Kuleby. Zwolnienie Dmytra Kuleby z posady szefa dyplomacji to element wymiany kadr w ukraińskim rządzie. Posady straciło też kilku innych ministrów. Kadrowe roszady zainicjowane i kierowane są przez prezydenta Zełenskiego i jego biuro. Tłumaczone są potrzebą zdynamizowania pracy niektórych resortów. Kandydat prezydenta Zełenskiego na nowego szefa resortu dyplomacji Andrii Sybicha od kilku miesięcy pracował w ukraińskim MSZ jako zastępca Dmytra Kuleby. Wcześniej piastował stanowisko zastępcy szefa biura ukraińskiego prezydenta. Ma też za sobą osiągnięcia w karierze dyplomatycznej. Był ambasadorem Ukrainy w Turcji, a w latach 2008-2012 radcą w ambasadzie Ukrainy w Warszawie. Paweł Buszko, Polskie Radio. W najbliższy weekend możliwy jest rekordowy o niski poziom Wisły w Warszawie. Stan wody może spaść poniżej 25 cm. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zapewnia, że Warszawa jest przygotowana. Jeżeli chodzi o sam pobór wody z Wisły, to my jesteśmy przygotowani na niskie poziomy i tutaj uspokajam. Natomiast oczywiście sam niski poziom Wisły ma wpływ na środowisko naturalne. Wszyscy musimy sobie zdawać z tego sprawę i też właśnie w taki sposób planujemy działania miasta, jeżeli chodzi o retencję, jeżeli chodzi o zachowywanie wody, żeby być przygotowanym na każdą ewentualność. Na stacji hydrologicznej Warszawa Bulwary stan wody wynosi teraz 29 cm. To tylko 3 cm więcej niż rekordowy niski poziom zanotowany w sierpniu 2015 roku. W 5 dni ponad 2000 kilometrów to trasa z Paryża do Warszawy, którą pokonał policjant Sebastian Nowacki, jadąc non-stop na rowerze. Wyprawa jest częścią akcji Razem dla krwiodawstwa, promującej oddawanie krwi. Joanna Stankiewicz. Ekstremalny rowerzysta Sebastian Nowacki wyruszył o godzinie 6 w sobotę 31 sierpnia z podbieży Eiffla w Paryżu. Po 5 dniach jazdy dotarł przed południem na piknik z okazji 20-lecia Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa MSWiA w Warszawie. Witany był bardzo serdecznie przez kolegów, przełożonych i uczestników pikniku. Sebastian Nowacki powiedział, że ma nadzieję, że dzięki temu wydarzeniu wiele osób przyjdzie oddać krew. Chciałem na początku podziękować wszystkim krwiodawcom. Skoncentrowałem się maksymalnie, jak tylko mogłem, na tym, aby dowieść to wydarzenie do samego końca. Oczywiście by kryzysów było kilka, głównie ze snem, ze zmęczeniem. Ból przeminie, satysfakcja zostanie. Razem dla krwiodawstwa. Z okazji jubileuszu stacja krwiodawstwa przy ulicy Wołoskiej będzie dziś czynna do ostatniego dawcy. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Jutro rusza remont na popularnej drodze do Morskiego Oka. Na kilometrowym odcinku w okolicy leśniczówki Wanta rozpocznie się wymiana nawierzchni. Turyści muszą się liczyć z utrudnieniami, ale przez weekend ruch na trasie będzie się odbywał normalnie. Prace mają być kontynuowane w poniedziałek i wtorek. Wtedy planowane jest całkowite zamknięcie drogi do Morskiego Oka na odcinku Wodogrzmoty Mickiewicza - Włosienica. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Do końca dnia dużo słońca, tylko w górach i w rejonach podgórskich. Po południu lokalnie przelotne opady deszczu, a w Tatrach możliwe burze. Od 22 stopni na Półwyspie Helskim do 28 na wschodzie i 31 na południowym zachodzie kraju. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Na zegarze prawie 6 minut po godzinie 14, a my w składzie Elżbieta Malinowska, Rafał Wodziński i Justyna Grabasz mówimy dzień dobry po raz drugi. Muzyczna Poczta UKF. I ten sygnał oznacza, że na trójkowej antenie jeszcze do 15 słuchamy muzycznych wyborów trójkowych słuchaczy. ukf@polskieradio.pl. Wszystkie prośby mailowe można kierować na ten adres 2027 trójek. To natomiast nasz numer telefonu. Rafał Wodziński czuwa i zbiera Państwa pomysły. A tę godzinę zaczynamy od petardy. Ależ się ucieszyłam, jak zobaczyłam tę wiadomość. Wiadomość od pana Adama z Gniezna, który prosi o utwór Sixpack grupy Shame. To tak w ramach dodawania sobie motywacji. Just for you. Shadows of deception are only good when they're in use. The outside world is glass and it's filled with empty bells. Resort to your delusions and live within your head, within this room. Ależ to jest znakomity utwór. Sixpack grupy Shame. Jak dla mnie przypominające trochę to funkujące starsze nagrania grupy Red Hot, czyli Peppers. Jeśli ktoś z jakiegoś powodu przegapił album Food for Worms, z którego ten utwór pochodzi, to proszę nadrobić zaległości. Bardzo dziękuję za tę porcję energii na rozpoczęcie. To teraz zrobi się dużo spokojniej. Dla kontrastu 22 i 7 trójek. Dzień dobry, z tej strony trójkowy słuchacz Roman z Płocka. Chciałbym prosić o piosenkę zespołu Radiohead Creep. Dziękuję bardzo, pozdrowienia dla redakcji. Kto śpiewał razem z Tomem Jorkiem? Palec pod wódkę. Ja tak. Już po raz drugi dzisiaj ten głos pojawia się w muzycznej porcie UKF. Najpierw jako The Smile, teraz jako Radiohead. Creep oczywiście. To za nami. To teraz nadal spokojnie i pięknie raz jeszcze pisze do nas pani Iza, która bardzo by chciała usłyszeć w radiowej trójce piosenkę Drzewo Doroty Kuzieli, mając nadzieję, że będą słuchacze, których też poruszy głos, muzyka i tekst. No to słuchamy. Drzewo, które nie daje cienia, drzewo, które nie daje oparcia, rośnie sobie w ogrodzie. Drzewo odmierzające czas wewnętrzną ilością słojów, rośnie sobie w spokoju. Drzewo bezwonne, bezowocne, na maszt za krzywe rośnie sobie leniwie. Drzewo odmierzające czas wewnętrzną ilością słojów rośnie sobie spokoju. A kiedy spocznę pod nim, po drodze stuletniej, nikt go nigdy nie zetnie, jego wsiąść się nie da i złamać nie sposób. Stoi w centrum kosmosu i śnie sobie w ogrodzie, śnie sobie w ogrodzie, rośnie sobie w ogrodzie, rośnie sobie w ogrodzie, rośnie sobie w ogrodzie, rośnie sobie w ogrodzie. Na styku drzewa i nieba jest miejsce, którego nie ma. Przyznam, że to moje pierwsze zetknięcie z tym utworem i z głosem Doroty Kuzieli. Tym bardziej dziękuję za tę propozycję, pani Izie. To była kompozycja zatytułowana Drzewo. No to teraz w ramach budzenia sentymentów wiadomość mailowa od pana Marcina, który pisze tak. Jestem dzisiaj na tropie zespołu Razor Light, przy dźwiękach którego przeżywałem swoje pierwsze miłości w latach 2000. Nie wiem, co się stało z tym zespołem, a szczególnie z ich wokalistą o nietuzinkowym głosie. No to zaraz sprawdzimy. Czy mogłem prosić o Wire to Wire? Będzie to totalny, sentymentalno-nostalgiczny wzrusz. No to powzruszamy się razem. What is love but the strangest of feelings? A sin you swallow for the rest of your life. You've been looking for someone to believe in, to love you until your eyes run dry. She lives by disillusion glow. Yeah. someone to believe in. Love me again and again. She lives by disillusion's glow. We gone where the wild blood flows. Wire to Wire i Razor Light. Z tego co widzę, zespół nadal gra, a nawet koncertuje. Najbliższy koncert 18 października w Birmingham w Wielkiej Brytanii, więc nadal istnieją. Także jest to bardzo dobra informacja. Przechodzimy do kolejnych wiadomości mailowych. Ja jeszcze przypomnę, 2273 to jest nasz numer telefonu, ukf@polskieradio.pl to natomiast nasz adres mailowy. No i sprawdzamy, co się dzieje na tej naszej skrzynce mailowej. Pisze do nas słuchaczka Elżbieta, która prosi o piosenkę zespołu AHA, Summer Moved On, dla Zbyszka, z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia. Summer. Yeah. summer moved on. Ogłoszenie społeczne. Czy jeden dzień wakacji to luksus? Dla wielu seniorów przyjemność wakacji jest poza zasięgiem. Najważniejsze są leki, opłaty i żywność. W ramach akcji Wakacje jednego dnia Stowarzyszenie Mali Bracia Ubogich organizuje dla podopiecznych krótkie wyjazdy. Czy możesz pomóc? Wejdź na malibracia.org.pl/wakacje i wesprzyj samotnych seniorów. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. RTV Euro AGD. Witaj szkoło. Wybierz najlepszy sprzęt do nauki i zabawy. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A55 z wyświetlaczem 6,6 cala Super AMOLED i aparatem 50 megapikseli. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 1799. Teraz za 1749 zł. Dodatkowo sprawdź szkolne hity i inne polecane produkty. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowi. Czas na misję świeżo i zdrowo. W Carrefourze banany 60% taniej. 2,79 za kilogram z zarejestrowaną kartą Payback, aplikacją lub kartą seniora Carrefour. Oferta ważna do 7 września. Cena przed obniżką 6,99. Carrefour. Tańsze wyjście na zakupy. No działka wygląda jak należy. Kwiaty podlane, grządki opielone i jeszcze... Mamo, odpocznij, bo znów zaczną ci dokuczać skurcze. Spokojnie. Zaczęłam stosować Zdrowit Skurcz Senior i pozbyłam się tego kłopotu jak chwastów. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera potas i magnez niezbędne dla prawidłowej pracy mięśni oraz ekstrakt z głogu wspomagający krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior i niech skurcz cię nie ogranicza. Więcej informacji na opakowaniu produktu. Dystrybutor Naturprodukt Zdrowit, spółka ZOO. Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega. No. A tamta to jest mega. Mega, mega. Mega okazje w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres DeLonghi Rivelia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3199 zł. Teraz za jedyne 2899 z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Żegnamy reklamy. Minęła godzina 14.30. Przypominam, że Muzyczna Poczta UKF trwa nadal jeszcze do 15.00 i nadal można zgłaszać do nas swoje muzyczne prośby, dzwoniąc na numer 22 i 73 lub pisząc na adres ukf@polskieradio.pl. I do tych Państwa muzycznych propozycji wrócimy za chwilę, a teraz czas na muzyczne opowieści. Gosi Jakubowskiej. Mówię o muzyce. Mercury Prize, przyznawana corocznie za najlepszy album wydany przez artystę z Wielkiej Brytanii lub Irlandii, jest jednym z najbardziej prestiżowych wyróżnień we współczesnej muzyce. Już dzisiaj o 20:00 czasu lokalnego poznamy 33. laureata tej nagrody. Historia nagrody Mercury zaczyna się w latach 90. Wtedy jeszcze pod nazwą Mercury Music Prize. Od początku był to koncept, który zakładał stworzenie czegoś na większą skalę, a wiadomo, że w dobie ogromnej popularności stacji telewizyjnej MTV nic tak nie docierało do szerokiego grona odbiorców jak telewizyjne show. Radiohead would be performing nude. I'm a man of my word. Dlatego połączenie muzycznego doświadczenia Johna Webstera, kilkuletniego właściciela sklepu z płytami, a później współpracownika takich zespołów jak Genesis czy Peter Gabriel, z doświadczeniem Roberta Chandlera, producenta kreatywnego, związanego z branżą rozrywkową i telewizyjną, nie mogło się nie udać. W momencie tworzenia Mercury Prize John Webster był dyrektorem wytwórni Virgin Records i chciał stworzyć coś, co będzie nie tylko alternatywą do Brit Awards, ale także będzie muzycznym odpowiednikiem The Booker Prizes, najbardziej prestiżowej nagrody literackiej Wielkiej Brytanii. Czymś całkowicie niezależnym od wytwórni płytowych i sprzedawców detalicznych, ale z ich wsparciem. Bo w momencie zakładania Mercury Prize do Johna Webstera i Roberta Chandlera dołączyły dwie organizacje. Brytyjska organizacja non-profit reprezentująca interesy przemysłu muzycznego oraz Brytyjskie Stowarzyszenie Dealerów Płyt, co nadało tej nagrodzie wiarygodności i poważnego charakteru. Na czym niezmiennie zależało założycielom, to zachęcenie doświadczonych słuchaczy do odkrywania muzyki współczesnej i traktowania jej jako naprawdę wybitnej sztuki. Dzięki temu nagroda przekładała się na zwiększenie słuchalności konkretnych artystów, a tym samym zwiększenie wyników sprzedaży. Na przykład w 2010 roku sprzedaż zwycięskiego albumu zespołu DXX wzrosła o 450% dzień po zdobyciu nagrody. Żeby jednak uniknąć jakichkolwiek niedopowiedzeń i pomówień, Webster zaprosił do jury profesora Simona Firtha, szanowanego naukowca z długoletnim doświadczeniem, pisarza o kulturze młodzieżowej i problematyce mediów, a także Davida Wilkinsona, brytyjskiego znanego dziennikarza muzycznego, który pozyskał sponsora nagrody Cable and Wireless Mercury. I to właśnie stąd wzięła się nazwa Mercury Music Prize. Pierwszym laureatem nagrody w 1992 roku był szkocki zespół rockowy Primal Scream. Od tego czasu wśród zwycięzców możemy znaleźć dobrze nam znanych artystów. Suede, Portishead, Pulp, PJ Harvey. Przy czym PJ Harvey jest to jedyna artystka w historii dwukrotnie nagrodzona statuetką. The winner of the 2011 Barclaycard Mercury Prize is PJ Harvey. Ale zaraz, laureaci nie dostają tylko statuetek. Na zwycięzcę czeka czek w wysokości 25 tysięcy funtów, a zgłoszenie albumu kosztuje 200 funtów. Przy czym co roku brytyjskie wytwórnie płytowe zgłaszają do nagrody około 230 albumów i to nie tylko od uznanych artystów, ale także tych nowych, wschodzących, przyszłych gwiazd. Skoro jesteśmy przy zasadach, to w tym plebiscycie zwycięża tylko jeden, najlepszy album. Laureatami mogą zostać jedynie zespoły, artyści i artystki z brytyjskim obywatelstwem. Nie ma ograniczeń gatunkowych, ale liczy się pomysłowość i kreatywność. 3 dekady nie tylko uznania dla nagrody Mercury, ale również krytyki, bo organizatorom zarzucano nierówne traktowanie, pomijanie muzyki metalowej i bezsensowne porównywanie muzyki pop do muzyki klasycznej czy jazzowej. W 2001 roku Gorillaz odmówiło nominacji za swój debiutancki album, tłumacząc, że zdobycie nagrody byłoby jak noszenie martwego albatrosa na szyi przez wieczność. W 1994 roku zwyciężył album Elegant Slamming popowego zespołu M People, mimo że wśród nominowanych znaleźli się Pulp, Blur czy The Prodigy. Ale zaskoczeń było więcej. W 2022 roku brytyjsko-nigeryjska raperka Little Sims zatriumfowała swoim albumem Sometimes I Might Be Introvert. This is a truly exceptional album. Little Sims! 29-latka pokonała gwiazdę popu Harry'ego Stylesa, rockowy duet Nova Twins oraz piosenkarza i autora tekstów Sama Fendera. To właśnie nieprzewidywalność nagrody muzycznej Mercury sprawia, że jest ona tak czarująca i wyjątkowa, pokazując jednocześnie różnorodność i bogactwo brytyjskiego rynku muzycznego. Już samo znalezienie się na shortliście powoduje zwiększenie zainteresowania wokół nominowanych, no a w tym roku będzie zacięta rywalizacja artystów i artystek, których twórczość możemy kojarzyć z naszej trójkowej anteny. Na shortliście znalazły się m.in. Beth Gibbons, Charlie XCX, Neo Archives, The Last Dinner Party. Będzie to wieczór pełen emocji i na pewno o Mercury Prize będziemy jeszcze w trójce niejednokrotnie mówić. Warto dodać, że co roku na gali mogliśmy oglądać występy artystów, jednak w tym roku z powodu braku sponsorów koncertów nie będzie. A wręczenie muzycznych nagród Mercury Prize odbędzie się już dzisiaj o 20:00 czasu lokalnego w Abbey Road Studios i transmitowane będzie przez BBC 4. No a skoro na końcu pojawiła się wzmianka o grupie The Last Dinner Party, to ja nie mogę tej okazji przegapić i gramy Caesar on a TV Screen. Every night when we say goodbye, I know that I can see myself as a man. When I put on that suit, I don't have to stay mute. I can talk all the time, 'cause my shoulders are wide. And I'm falling like the leaves on Lady Grant. I follow your footprints when I can't hold your hand. My darling, believe me, I was born to be with you. But don't tell me that the world will answer to. And just for a second, I could be one of the greats of me. Caesar on a TV screen, champion of my fate. No one can tell me to stop. I'll have everything I want. Anyone and everyone will like me. Everyone like me then. When I was a child, I never felt like a child. I felt like an emperor. The Last Dinner Party, Caesar on a TV Screen w programie trzecim. A ja jeszcze podpowiem, że 9 listopada dziewczyny z tego składu zawitają do Polski, do Gdańska i zagrają koncert na festiwalu Inside Seaside. I z pewnością warto się na to wydarzenie wybrać. A tak a propos koncertów, piękne rzeczy będą działo się również w studiu imienia Agnieszki Osieckiej w tę niedzielę, niebawem. po 19:00. Wtedy wystąpi zespół Współgłosy, czyli trio jazzowe oraz chór osób z niepełnosprawnościami intelektualnymi założone przez Marcela Balińskiego. Ja już wiem, że będzie wzruszająco, że będzie pięknie i chcemy tych wzruszeń Państwu dostarczyć, dlatego zapraszamy na wydarzenie. Można do nas pisać na adres ukf@polskieradio.pl lub zadzwonić na numer 22 i 7 3, jeśli chcą Państwo zajrzeć na wydarzenie. Mamy kilka podwójnych zaproszeń i serdecznie zachęcamy do tego, żeby do nas napisać. A teraz wracamy do propozycji muzycznych w poczcie UKF 22 i 7 trójek. Witam, dzień dobry słuchaczom. Dzwonię z małego miasteczka, z Pasłęka. Prosiłbym o utwór dawno niesłyszany grupy Rainbow, Ulica Marzeń po polsku. A dzwonię z tego powodu, że jestem po poważnej operacji kolana i nie mogę tą ulicą chodzić. Wszystkiego najlepszego. No to z życzeniami szybkiego powrotu do zdrowia. Rainbow, Street of Dreams. Voices in the night, spellbound. Grupa Rainbow i Street of Dreams. Utwór dawno w Trójce niesłyszany. Bardzo dziękujemy za tę propozycję. No to szybko sprawdzamy kolejny telefon. 22,7 trójek. Witam. Chciałem zamówić piosenkę Lady Punk, Mała Wojna. Nazywam się Andrzej, jestem z Lublina i chciałem tu pozdrowić kolegów z pracy. Aniołowie, jeśli tylko są, kryją się w metalowych bunkrach. Takie listy szybko drą. Chcą mnie widzieć jutro. Paru kumpli już tam jest. Mówią, że krzyżyk piecze w usta. Nauczeni nie bać się. Tylko coś nie pozwala usnąć. Zawsze iść rozkaz, który mam we krwi. Małą wojnę w sobie mieć. Z każdym z was walczyć do utraty tchu. Bez słów mogę zwalić ciebie z nóg. Wrogu mój, co wykrzywiasz usta? Nie przepraszaj, tylko wstań. Nigdy już nie zobaczysz lustra. Ludzie są po to, żeby żyć i tańczyć. Ludzie są po to, żeby mogli walczyć. Ludzie są i nie będą nigdy lepsi. Ludzie są, tacy są. Zapłacił za twój ból, za szampana łyk. Od tej chwili będziesz mój. Nie, nie odwracaj się. Patrz mi w oczy, patrz. O! Ludzie są po to, żeby żyć i tańczyć. Ludzie są po to, żeby mogli walczyć. Ludzie są i nie będą nigdy lepsi. Ludzie są. Żeby żyć i tańczyć. Ludzie są po to, żeby mogli walczyć. Ludzie są i nie będą nigdy lepsi. Ludzie są, nie będą nigdy lepsi. Ludzie są, nie będą nigdy lepsi. Ludzie są. Nie będą mnie.